Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Buiten is het 12 graden, binnen zit Bert de Wolf. Ja, het grote nieuws is natuurlijk dat omdat de NOS intensief gaat samenwerken met lokale omroepen, het oog op morgen 1 keer per week gevuld gaat worden door de late avond. Binnenkort meer daarover, maar vanavond is het nog. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. In deze late avond, Museum Prinsenhof Delft zet Hugo de Groot in de schijnwerpers. Joep Christiaanse traint voor een fantastisch doel. Een start-up programma brengt vraag en aanbod van mobiliteitsideeën bij elkaar. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I'm not easy to please. Something Could Happen van Tom Petty en daarvoor Nina Simone en To Love Somebody. Ons eerste onderwerp vanavond. 400 jaar geleden ontsnapte een van de beroemdste Delftenaren aller tijden, Hugo de Groot, in een boekenkist uit Slot Loevestein. Vanwege dit bijzondere jubileum is 2021 door Slot Loevestein uitgeroepen tot Hugo de Grootjaar. Museum Prinsenhof Delft haakt hierbij aan en zet Hugo de Groot in de schijnwerpers. Herman de Bruin in gesprek met Pia Westgren van het museum. Pia, welkom. Hallo, dank je wel. Hugo de Groot, die kennen we van die boekenkist. Veel meer misschien ook niet. En van het recht en zo. Maar ja. Hij is heel belangrijk, hè? Ja, zeker, zeker. Precies wat u zegt, hè. Veel mensen denken bij Hugo de Groot aan de kist. Maar er is natuurlijk veel meer over hem te vertellen. En hij is echt vooral beroemd omdat hij gewoon een van de grootste denkers uit onze geschiedenis is. Mm-hmm. Dus daar is veel over te vertellen. Wonderkind. Ja, klopt. Uit Delft, ook dat nog? Uit Delft, precies. Ja, dus ja. Daar mogen wij als museum in midden in Delft natuurlijk ook wel heel, daar zijn we ook heel trots op. Mm-hmm. Nee, het is echt een Delftenaar. Hij groeide op, geboren hier. Zijn vader en zijn opa waren zelfs burgemeester geweest van Delft. Ja, ja. En wat u net al zei, een wonderkind inderdaad. Al heel jong op zijn 11e ging hij naar de universiteit. En schreef als kind al in Grieks en Latijn, maakte zelfs gedichten in die talen. Dus ja, het was echt een wonderkind. Ja, en dan heeft hij in Delft een jeugd doorgebracht. Daarna is hij dus weggegaan natuurlijk, uiteindelijk. Maar zijn er in Delft nog voetstappen van hem te vinden? Virtuele dan natuurlijk, maar... Ja, wat natuurlijk een hele belangrijke plek is, is zijn grafmonument is te vinden in Delft, in de kerk. Zijn geboortehuis, als ik het goed heb, maar dat durf niet, volgens mij staat dat niet meer. Daar staat nu een nieuw gebouw. Ja, ja. Maar we weten de plek nog wel. Maar de plek is er zeker. Ja, ja, ja. En natuurlijk in het museum zelf zijn nog echt dingen te vinden die met hem te maken hebben. En die boekenkist bijvoorbeeld dus. Ja. Maar naar aanleiding van het grootjaar is naar aanleiding van 4 eeuwen geleden toen die ontsnapte uit dat Slot Loevestein in die beroemde boekenkist. Dat is toch het verhaal wat het meest bekend is. Ja. Hebben jullie daar ook nog aandacht voor? Want op Loevestein is dat natuurlijk allemaal gebeurd, maar kunnen jullie er ook in meegaan? Ja, in die zin hebben wij er aandacht voor. We hebben een aantal, inderdaad ter ere van dat 400-jarige jaar, jubileum, dat hij in die kist stapte en uit Slot Loevestein stapte, of vluchtte, hebben we een aantal dingen gedaan. Wij hebben een speciaal filmpje gemaakt over Hugo de Groot, zijn belang voor Delft en ook natuurlijk de kist en de vlucht vanuit Loevestein. Mm-hmm. En dat filmpje kun je gewoon lekker thuis op de bank kijken vanaf de website van het museum. Maar ook op zaal is er een linkje naar die film. En daarnaast organiseren we een aantal activiteiten. Waaronder bijvoorbeeld, dat is al aanstaande meivakantie organiseren we activiteiten. Maar in de herfstvakantie, dat is wat verder weg nog, gaan we echt een familiedag organiseren voor jong en oud. En daar zal ook die kist ook echt een centrale rol gaan spelen in de activiteiten. Daar komt Hugo de Groot dan weer uit. Ja, bijvoorbeeld, om maar wat te zeggen. Ja, ik verzin ook maar wat hoor. Maar ik vind jullie als museum, alle musea in Nederland denk ik, wel opportunistisch. Want het kan allemaal nog niet en jullie maken dingen dat het allemaal weer wel kan. Dat is toch knap? Ja, kijk, we zijn natuurlijk volop achter de schermen bezig, zodat als het museum weer open gaat, dat we ook meteen volle kracht vooruit kunnen. En we zijn ook achter de schermen bezig om... Kijk, bijvoorbeeld, we gaan dan in de meivakantie hebben we inderdaad workshops voor kinderen. Onder andere ook over Hugo de Groot. Maar wat we bijvoorbeeld zorgen is dat die workshops... dat daar ook activiteiten, bladen van zijn... die, als het museum nog gesloten is... dat kinderen dat van onze website kunnen downloaden... zodat ze thuis ook creatief aan de slag kunnen in de vakantie. Ja. Op de website staat dat filmpje, begreep ik. Dus daar kunnen mensen gewoon naar kijken. Prinsenhof-delft.nl/Hugo de Groot, kom je er meteen. Precies, een liggend streepje. Ja, ja. Een mooi project om dat mee te maken allemaal van Hugo de Groot uit Delft. Zijn voetstappen in Delft. Ja, hij heeft heel lang ergens anders gewoond, in Parijs en Zweden en zo. Maar uiteindelijk is hij toch een Delftenaar. Ja, absoluut. Dat wil het Museum Prinsenhof Delft in ieder geval heel goed laten weten aan de mensen. Ik dank je wel voor het gesprek. Dank. Pia Westgren van het Museum Prinsenhof in Delft over Hugo de Groot, die dit jaar in de schijnwerpers staat. Il vit sa vie au bord de l'eau, coco et coquillage. Un dollar pour prendre en photo son plus beau tatouage. Il vit sa vie comme un vendredi. Robinson est parti. Tu le verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins. Tahiti, Tuamotu, Équateur, Méridien. Y'a des filles de partout qui lui volent du bien. Y'a des filles de partout qui lui volent du bien. Lui la gloire il s'en fout et ça va, ça vient. Il connaît le nom des bateaux, prénom du capitaine. Il te refile en stéréo la chanson des sirènes. Il trafique un peu dans tous les ports, la marine est d'accord. Y'a aucun malaise dans sa combine. C'est une musique machine. Il tape sur des bambous. Ça va, ça vient. Il vit sa vie comme un vendredi. Au Vincent est parti. Tu verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et c'est numéro un. Il tape sur des bambous et c'est numéro un. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur un de Jamaïque, il a des copains. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. sell me, 'cause you overwhelm me. I've made up my mind for a lifetime. I believe you when you swear your love will keep on growing strong, and that forever isn't long enough to love me. Baby, I believe you. Baby, I believe you. Honey, I love you. Gevoiceerde Karen en Richard Carpenter in I Believe You. En daarvoor Philippe Laville in Il Tape sur les Bambous. Zometeen Joep Christiaanse. Hij traint voor een fantastisch doel. Na The Hollies. Time I get to thinking, with every thought of you I wanna shout aloud. And then I think about the love I had inside me, how you brought what's inside out. So now love's made it to the outside. I wanna tell the world of everything I found. Somehow your love released a spring wound up inside me. You turned my living upside down. Is it night? Am I wrong or am I right? Van een heel tijdje terug alweer. The Hollies en I Can't Tell the Bottom from the Top. Zwemmen, fietsen en rennen door drie verschillende landen. En dat op een plantaardig dieet. Allemaal voor een goed doel. Herman de Bruin praat met Joep Christiaanse. In de studio heb ik als gast Joep Christiaanse. Hij gaat een sportieve uitdaging aan voor een goed doel. Let erop. Daar moet geld tevoorschijn komen. Dat zeg ik maar vast van voor als waarschuwing voor de luisteraar. Maar Joep, welkom. Dank je wel. Wat wordt die sportieve uitdaging die je gaat doen? Ik ga deze zomer meedoen aan de triathlon van Luxemburg. Ook wel de Ironman van Luxemburg. En daarin ga ik dus zwemmen, fietsen en hardlopen voor Kika. En triathlon, dat is pittig. Doe je dat al langer of is het nu voor de eerste keer dat je dat gaat doen? Ik ben sinds een jaar ben ik bezig met de triathlonsport. Mm-hmm. Wat je veel ziet met triatleten is dat ze allemaal een verleden hebben in een andere sport. En dan uiteindelijk uitkomen als triatleet. Ja. Voor mij is het een verleden als roeien geweest in mijn studententijd. Ja. En daarna heb ik fanatiek het hardlopen opgepakt. En sinds kort dus ook het fietsen en het zwemmen erbij. Ja, ja. Ja, roeien en zwemmen, dat hoort een beetje bij elkaar. Ja. Maar er zit toch afstand tussen, want er zit een bootje tussen. Ja, zeker weten. Ja. Nou goed, dat heeft zich nog niet heel erg vertaald, als ik moet zeggen. Want je gaat zwemmen, fietsen en lopen. Zeker weten, in die volgorde. In die volgorde ook. Hoeveel kilometer moet je dan fietsen, bijvoorbeeld? Een halve triathlon is een flinke afstand. Een halve triathlon is 1,9 kilometer zwemmen, open water. 90 kilometer fietsen. En daarna een halve marathon, dus dat is 21 kilometer hardlopen. En dan, zei ik al aan het begin, we moeten letten op de financiën, want je doet het ook nog voor een goed doel. Dus je zoekt sponsors. Zeker weten. Ik doe mee met het initiatief Kika Extreme. Dat betekent dat ik deze triathlon doe namens Kika. Ja, en dat is kinderen ook, voor kinderen precies, tegen kanker, hè? Dat is tegen kinderkanker, inderdaad. Ja, dat is een mooi doel. Heb je daar een affiniteit mee of is dat gewoon toeval? Nou ja, kijk, toeval zou ik het niet willen noemen. Ik draag het een heel warm hart toe. Mm-hmm. Wat ik heel erg mooi vind is het meeste in de mensen om me heen omhoog halen, naar boven halen. En ik heb het gevoel dat Kika daar heel erg mooi bij aansluit. Ja. Ik vind het een enorm mooi doel en ik wil daar graag geld voor ophalen. Ja, ja. En als sporter heb je dat doel natuurlijk ook om het beste uit jezelf te halen. Ja, precies. Dus ik denk dat daar een heel mooi bruggetje is. Ja, ja. Kika, dat is dus het doel waar je voor gaat lopen. Maar ja, dan zoek je sponsors. Zeker weten. Hoe kunnen die jou ondersteunen? De beste manier is via de website kikaextreme.nl. En als je dan even doorzoekt op mijn naam, Joep Christiaanse, dan kom je eigenlijk op de informatiepagina terecht waarop wij alle relevante informatie voor u op een rijtje hebben gezet. En dan kan je gewoon kijken hoeveel je daarvoor over hebt om jou de finish te laten halen. Ja, precies. Daar zit een verhaal omheen waarom ik dit doe, wat mijn motivatie is. Ja. En daar is inderdaad een optie om te doneren. Alle bijdragen gaan rechtstreeks naar Kika. En daarnaast ben ik langzaam bezig met een aantal sponsoracties. Dus naast het opvragen van donaties om ook een tegenprestatie te leveren als het ware. Daar zijn we op dit moment de laatste hand aan. Doe je dan als tegenprestatie? Nou, er zijn twee initiatieven die ik daarbij zou willen aanhalen. Enerzijds staat mijn hele lieve vriendin in de keuken om allerlei veganistische baksels te bereiden, die vervolgens besteld kunnen worden. Mm-hmm. En zelf ben ik bezig met een challenge voor bedrijven om een vitaliteitsboost aan te bieden. En wat ik daarmee bedoel, is dat je over een periode van een aantal weken als organisatie wordt uitgedaagd om binnen een aantal thema's ook weer het beste uit jezelf te halen op het gebied van vitaliteit. Ja. En in dit geval heb ik het dan over voeding, beweging, productiviteit en ontspanning. En om de mensen ook een beetje in beweging te houden en te prikkelen om vooral nieuwe dingen te blijven proberen. Maar ja, als mensen willen sponsoren, dan moeten ze naar die website toe. Dat is het beste natuurlijk. Ja, ik denk dat dat de beste plek is om de meeste informatie op te halen. KikaExtreme.nl. Wanneer vindt het plaats? Het vindt plaats op 20 juni dit jaar. Ik ben een absolute beginner wat dat betreft. En, ja, ja. Maar je gaat ook niet van tevoren kijken in Luxemburg hoe dat er allemaal uitziet? Of wil je nog een verkennende richting uitgaan? Ja, dat is een heel goed punt dat je aandraagt. Ik denk dat het hartstikke leuk is om het parcours te verkennen. Ja, maar ik denk dat dat met name een aantal dagen van tevoren zal zijn. Ja, ja, maar je wil dat wel doen. Het lijkt me hartstikke leuk om het parcours even te verkennen. Om dat, ook te weten waar je aan toe bent. Ben je bent. Goed voorbereid? Goede voorbereiding is heel belangrijk in dit geval. Duidelijk. Voor Kika dus een prachtige initiatief van Joep Christiaanse. Hij gaat de sportieve uitdaging aan voor dat goede doel waar we het over gehad hebben. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met je voorbereidingen en kom gezond weer terug. Ik zal je iets vertellen voor we slapen gaan. Ik was vandaag de hele dag aan het werk. Ik had vandaag geen tijd voor jou. Ik ben kortaf geweest. Er waren zoveel vragen en zoekend naar een antwoord schiep ik weer problemen. Ik heb zoveel gezien dat ik nu in het donker mijn ogen niet kan sluiten. Maar ik zou je iets vertellen voor we slapen gaan. Ik zal je iets vertellen, voor we slapen gaan. Ik kwam vandaag tot niets, ik heb niets gedaan. Ik ben zoveel van plan geweest, maar ik weet niet meer waarom. Want als je na gaat denken en je zorgen maakt om anderen, zullen anderen je voorbij gaan. En ik heb te veel gezien, ik had mijn ogen open en ik kan ze niet meer sluiten. Maar ik zou iets vertellen, voor we slapen gaan. Ik zal iets vertellen, voor we slapen gaan. Ik weet, ik heb me veel te druk gemaakt. Misschien dat ik vergeten wou, dat ik zo eenzaam ben. Vertellen voor we slapen gaan dat ik je nodig heb. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Listen to the rain

Ooit was hij van Led Zeppelin, deze Robert Plant. Je hoorde Big Log uit 1983. De inschrijvingen voor Mobility Lab 2021 zijn geopend. Ondernemers die hun concept willen testen in de praktijk kunnen zich tot en met 5 mei aanstaande aanmelden voor het start-up programma op het gebied van mobiliteit. Herman de Bruin praat met Yves Frère. Hij is projectleider van Mobility Lab. Yves, welkom. Dankjewel. Wat zijn mobiliteitsideeën die bij elkaar gebracht moeten worden? Ik denk dat dat met vervoer en alles te maken heeft, maar vertel. Ja, wij focussen ons met Mobility Lab met name op mobiliteit op de weg en op het water. Mm-hmm. En we brengen allerlei innovaties van start-ups brengen we bij vragen die leven bij grote bedrijven en overheden. En start-ups zorgen ervoor dat er weer meer rijkere ideeën zijn om Nederland gangbaar te houden. Precies. Dus wat we zien is dat we al jaren werken aan de mobiliteitstransitie. Hè. Dus de manier waarop we ons verplaatsen en onze goederen verplaatsen is niet houdbaar. Mm-hmm. Door corona zien we eigenlijk dat die hele transitie versneld wordt. Maar hoe houden we dat na corona vast? En daar zijn tal van start-ups die daar goede ideeën over hebben en die wij een podium willen geven. Ja, die faciliteren jullie daarbij dus? Eigenlijk we versnellen de marktintroductie van deze start-ups. Ja, want het zijn jonge bedrijven die nog niet zo goed zijn in het verkopen van hun spullen eigenlijk, van hun ideeën. Ja, en vaak dus ook nog niet helemaal uitontwikkeld zijn in hun product of diensten. Hmm. Maar jullie hebben dat Mobility Lab opgericht 5 jaar geleden. Wat doen jullie dan precies? Jullie helpen die start-ups, maar leveren jullie ook zelf ideeën aan? Of zeggen jullie, jongens, dat kan je beter zo of zo doen? Hoe gaat dat? Ja, beide. Dus wat we zien is dat die start-ups inderdaad een goed idee hebben. Maar voordat ze die echt breed kunnen uitrollen en breed bruikbaar kunnen maken, hebben ze nog een stuk te testen. Voordat ze kunnen opschalen, moeten ze testen. En dat is precies waar wij ze bij helpen. Omdat zonder onze hulp merken we dat ze het heel moeilijk vinden om die innovaties te testen. Mm-hmm. En omdat wij juist een groot netwerk hebben bij bedrijven en overheden, kunnen wij vragen ophalen, innovatievraagstukken. En die koppelen we juist aan die start-ups, zodat ze samen die innovatie kunnen gaan testen. Ja. Zodat beide partijen, beide kanten een stap kunnen zetten. Kan je een voorbeeld geven van zo'n mobility vraagstuk wat dan nu al een beetje werkt? Ja, dus wat we in een van de eerste edities is bijvoorbeeld de start-up Felix. Heeft deelgenomen. Felix, de groene deelscooters die vooral in de regio Rotterdam erg bekend zijn. Alumnus van Mobility Lab. Mm-hmm. Wij hebben hun gekoppeld aan de gemeente Rotterdam. En zodoende hebben zij hun eerste veldtest kunnen doen. En de rest is geschiedenis, zullen we maar zeggen. Ja, want ze staan overal op. Tenminste, ik zie ze nogal veel staan, die groene scootertjes. Ja, precies. Maar ja, wat is dan jullie rol daarin geweest, als zij het ontwikkeld hebben? Ja. Dus enerzijds zien we dat start-ups ons heel erg waarderen dat we die makelaarsfunctie vervullen. Hè? Dus het bij elkaar brengen van het aanbod van de start-up bij de vraag van bedrijven of overheden. Maar daarnaast hebben we ook een stuk ondersteuningsprogramma voor de start-up zelf. Dus we hebben een expert op het gebied van PR marketing, die helpt met het verhaal goed verkoopbaar maken. We hebben een expert op het gebied van juridische zaken, dus een advocaat die helpt met de juridische achterkant allemaal goed in orde te maken. Ja, ja. En we hebben een expert op het gebied van investeringen bijvoorbeeld, die de start-ups daarbij helpen. Ja. En we kunnen de start-ups helpen met een stukje investeringen. Nou, duidelijk dat het zo werkt bij jullie dan, het start-up programma en dan Mobility Lab die daarvoor zorgt dat het allemaal goed komt. Houden we de mobiliteit in ere als we weer gewoon alles kunnen doen wat we moeten doen? Ja, laten we hopen dat in ieder geval de goede dingen die we nu zien, dus dat mensen beter nadenken voordat ze zich verplaatsen, dat we dat vasthouden en Nederland en de regio bereikbaar houden. Ja. En kunnen jullie daar nog iets aan doen voor mensen die aan de knoppen draaien in het land, bijvoorbeeld de regering? Of zeg je nou, dat moeten ze daar maar doen? Ja, ik denk dat zeg maar, het creëren van een mindset of een creëren van een omgeving, een ecosysteem waarin start-ups en nieuwe ideeën een plek krijgen, dat heel erg bijdraagt aan de transitie waar we met z'n allen in zitten. Als mensen wat meer willen weten over Mobility Lab, kunnen ze op de sociale media terecht? Ja, ze kunnen naar onze website www.mobilitylab.nl. Ja, dat is duidelijk in ieder geval hoe dat in zijn werk gaat. En jullie gaan daar in ieder geval gewoon mee door. Ja. Yves Frère, projectleider van Mobility Lab. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. En dat heel Nederland maar bereikbaar mag blijven. Dit is De Late Avond. There's something in the way she moves, or looks my way, or calls my name, that seems to leave this troubled world behind. If I'm feeling down and blue, or troubled by some foolish game, she always seems to make me change my mind. I feel fine anytime she's around me now. She's around me now almost all the time. And if I'm well, you can tell that she's been with me now. She's been with me now quite a long, long time, and I feel fine. Yeah.